Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 22 czerwca, jest 18. Anna Zaleśna, Sewera i Serwis Trójki. Zalane ulice i uszkodzone dachy to skutki burz nad Polską. Strażacy wyjeżdżali już kilkaset razy. Biało-czerwoni w Petersburgu jutro zagrają ze Szwecją. Do miasta nad Newą zjeżdżają też kibice. W Polsce wykryto dotąd 90 przypadków zakażeń koronawirusem wariantu Delta. Zatrzymać mogą go szczepienia. Front burzowy nad Polską przesuwa się z zachodu na wschód. Nawałnicom towarzyszą silny wiatr, ulewy, a nawet grad. Strażacy interweniowali już w całym kraju ponad 600 razy. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, informuje rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. 409 zdarzeń w samym Poznaniu, przy 300 zdarzeniach działali strażacy, ale jeszcze oczywiście w oczekiwaniu inne miejsca, głównie wypompowywanie wody piwnic zalanych po sesji, to są główne działania. W jednej ze szkół w Poznaniu doszło do zerwania, uszkodzenia dachu na sali gimnastycznej i na jednym z dyskontów w Poznaniu również uszkodził się dach. Natomiast na szczęście do tej pory nie ma żadnych osób, które odniosłyby jakiekolwiek obrażenie. W stolicy Wielkopolski miejscami spadło ponad 60 litrów wody na metr kwadratowy, mówi Celina Rudzik z IMGW. W Poznaniu zarejestrowaliśmy 64 mm. Na stacji w Ławicy. Obecnie chmury burzowe przeszły już na północny wschód, tam już za Gnieznem w kierunku Inowrocławia. Burze są prognozowane niemal w całej Polsce. Najgwałtowniejsze od Pomorza przez Warmię i Mazury, Mazowsze, Kielecczyznę, Pośląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Pogoda ma się ustabilizować późno w nocy. Piłkarska reprezentacja Polski dotarła do hotelu w Sankt Petersburgu. Biało-czerwoni zagrają jutro trzeci mecz w grupie piłkarskich Mistrzostw Europy. Zmierzą się ze Szwecją. Reprezentacja Polski dotarła do Petersburga późnym popołudniem i rozlokowała się w hotelu Astoria. Przed hotelem piłkarzy powitali kibice ubrani w biało-czerwone stroje. Do Petersburga przybywa coraz więcej Polaków. Kibice podróżują samolotami i samochodami. Do miasta nad Newą udają się także nasi rodacy, którzy na co dzień pracują w różnych regionach Federacji Rosyjskiej. Trzymamy kciuki mocno za naszych sportowców. Po pierwsze, piękne miasto do zwiedzania, super stadion. Gdzie mamy wygrywać, jak nie tu? Oby było nas jak najwięcej. Będziemy musieli za innych nadrabiać. Do miasta nad Newą dotarli także polscy policjanci. Sześciu funkcjonariuszy będzie czuwało nad bezpieczeństwem naszych kibiców. Sankt Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Polsce wykryto dotąd 90 przypadków zakażeń koronawirusem wariantu Delta, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Pierwszy przypadek pojawił się 1,5 miesiąca temu. To zdecydowanie bardziej zaraźliwy wariant, ale nie rozprzestrzenia się znacząco, wyjaśnia dyrektor warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko. Jeżeli trafi na podatny grunt, to na pewno będzie się szerzył gwałtownie. Natomiast co zrobić, żeby nie miało to miejsca, to oczywiście szczepić się. Do tej pory w Polsce przeciwko COVID-19 zaszczepiono ponad 26,5 miliona osób, w tym ponad 11 milionów dwiema dawkami. We Francji rosną obawy przed wariantem Delta koronawirusa. Francuskie władze sanitarne zalecają zmianę strategii szczepień, by zahamować rozwój bardziej agresywnej i zaraźliwej odmiany patogenu. Francuski Urząd do Spraw Zdrowotnych zalecił, aby wszystkie osoby znajdujące się w otoczeniu pacjenta zakażonego wariantem Delta przyjęły szczepionkę przeciwko COVID-19. Według francuskich ekspertów dotyczy to nie tylko rodziny, ale także osób z bliskiego otoczenia, w miejscach pracy, w szkołach i na uczelniach. Taką strategię szczepień przyjęto już w Bordeaux, Brest i Strasburgu. Urząd do Spraw Zdrowia potwierdził jednocześnie, że szczepionki koncernów Pfizer i Moderna są najbardziej skuteczne przeciwko odmianie Delta. Kilka dni temu francuski resort zdrowia podał, że indyjski wariant koronawirusa stanowi niemal 5% zakażeń w kraju. W ostatnich dniach wykryto ogniska zakażeń spowodowane tą odmianą w kilku regionach, m.in. w Paryżu i Alzacji. Niektórzy francuscy epidemiolodzy twierdzą, że wariant Delta spowoduje wzrost zakażeń podczas letnich wakacji i że czwarta fala pandemii dotknie Francję na początku września. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Pierwszy na świecie pociąg z napędem wodorowym przyjechał do Polski. Maszynę pokazano na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie, niedaleko Wrocławia.

kilka westchnień i Karasiu Ogucki w Trójce. Kwadrans po godzinie 18:00, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Front burzowy nad Polską. Burze nie oszczędzają wielu miejscowości. Silna nawałnica przeszła też przez Poznań. Jak słyszeli Państwo w serwisie informacyjnym z doniesień, wynika, że zalane są m.in. drogi, linie kolejowe, tramwajowe, a także kilka szpitali. Częściowo zawalił się także dach hali sportowej otwartej w połowie zeszłego roku. Ewakuowano też jedną z galerii handlowych. Kilka tysięcy poznaniaków dodatkowo nie ma prądu w tej chwili. Jak obliczył Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Poznaniu spadły dziś 64 mm deszczu na metr kwadratowy. To więcej niż wynosi średnia suma opadów dla całego czerwca w tym mieście. Większość to deszcz, który spadł w pół godziny. Łączymy się teraz ze starszym kapitanem Michałem Kucierskim z Poznańskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Proszę powiedzieć, co się stało i jak teraz wygląda ta sytuacja? Jakie są utrudnienia, jakie są trudności? Dzisiejsza nawałnica, która przeszła nad całą aglomeracją poznańską, nad miastem, nad powiatem poznańskim, dała się we znaki nie tylko jego mieszkańcom, ale również strażakom. W ciągu niespełna 3 godzin do straży dotarło około 1700 zgłoszeń, gdzie potrzebna była interwencja strażaków. Oczywiście te interwencje w głównej mierze dotyczyły zalanych mieszkań, zalanych piwnic, tuneli, dróg, obiektów użyteczności publicznej, prywatnych sklepów, ale również takiej infrastruktury szczególnej typu szpitale, typu lotnisko, typu ogród zoologiczny. Nie oszczędziła burza wszystkich poznańskich szpitali, gdzie niezbędna okazała się interwencja strażaków, żeby wypompować wodę z pomieszczeń piwnicznych, pomieszczeń technicznych, w tym również różnego rodzaju serwerowni. Istniało realne zagrożenie utraty zasilania w tych budynkach, dlatego ta pomoc przyszła w zasadzie natychmiast i strażackie pompy musiały sobie z tym bardzo szybko poradzić. Jak również pan redaktor słusznie zauważył, doszło do zawalenia się około 300 metrów kwadratowych powierzchni dachu na sali gimnastycznej. Całe szczęście, że nikt tam się nie znajdował. Nauczyciele wyprowadziły dzieci, które miały pod opieką, także nikomu się nic nie stało. Oczywiście oprócz szpitali, oprócz ogrodu zoologicznego, gdzie również w chwili obecnej trwa wypompowanie wody, oprócz terenu lotniska poznańskiego, dosyć duża ilość dróg, która była zalewana, która uniemożliwiała przejazd samochodom. Czy sytuacja jest już opanowana, czy w dalszym ciągu prowadzicie działania? Na całe szczęście sytuacja zaczyna się delikatnie stabilizować. Deszcz, który spadł, zrobił wiele szkód, natomiast ten deszcz już teraz nie pada. Zaczyna też powoli wracać do pełnego funkcjonowania kanalizacja burzowa, kanalizacja deszczowa, która też zaczyna odbierać w pewien stopniu wodę, która zalegała na ulicach. Także sytuacja powoli zaczyna się nam stabilizować. Jak rozumiem, taka ulewa, takie zalane różnego rodzaju przejazdy, to też paraliż komunikacyjny. Rzeczywiście tak. Ten półgodzinny deszcz, który pojawił się nad Poznaniem, w zasadzie sparaliżował większość miasta, większość ulic. Ulice były kompletnie nieprzejezdne, ruch był całkowicie sparaliżowany, korki przeogromne, które powstawały w zasadzie w całym Poznaniu. Obyło się na szczęście bez ofiar. Tak. Na chwilę obecną nie mamy informacji o żadnych osobach poszkodowanych. Miejmy nadzieję, że kiedy połączymy się następnym razem, również będę mógł powtórzyć te słowa, że nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych. Dziękuję bardzo. Starszy kapitan Michał Kucierski z Poznańskiej Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. While I'm wide-eyed and I'm so down, caught in the middle. I've excused you for a while. while I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle. A blind eye with a stare caught right in the middle. Have you wondered for a while? I have a feeling deep down you're caught in the middle. If a line, a line was, would you? London Grammar. 18:24 minuty, popołudniowa audycja. Mieli 25. minutę najważniejszego meczu jutrzejszego dnia i najważniejszego meczu w ogóle. Gramy ze Szwecją w Sankt Petersburgu. Tymczasem 24 godziny temu w parlamencie. Być może z polskiego punktu widzenia, nie tylko z polskiego punktu widzenia, nie brzmi to jak wiadomość sensacyjna, no ale dla Szwedów to wydarzenie wręcz historyczne. Do tej pory bowiem jeszcze się w tym kraju nie zdarzyło, aby którykolwiek rząd upadł z powodu przegłosowania wotum nieufności. Co zatem się takiego stało w szwedzkiej polityce? O tym Michał Strzałkowski. Statsminister Stefan Löfven. Takie rzeczy nie zdarzają się w Szwecji często, a właściwie to nigdy. Obecny centrolewicowy rząd po raz pierwszy w historii kraju przegrał głosowanie w sprawie wotu nieufności. 181 ja, 109 nej. Ostatecznie po wczorajszym głosowaniu w szwedzkim parlamencie Riksdagu za odwołanie mniejszościowego 9 posłów. Rząd upadł więc przewagą zaledwie 6 głosów. Przyczyną pierwszego w historii Szwecji odwołania

baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Za 25,5 minuty 19. W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami może być duże. Za wyjątkiem krańców północno-zachodnich krajów wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, początkowo nawet z gradem. Temperatura od 12 stopni na zachodzie do 22 na wschodzie. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na południu, w centrum i na wschodzie burze, miejscami grad. Temperatura od 23 stopni na zachodzie, Podhalu i Pomorzu, około 28 w centrum, do 33 stopni na wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, 21. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, północno-zachodni i północny. Trójka. Program trzeci.

got my money on the pony now. A change came in disguise of revelation. I set his soul on fire. She said she always knew he'd come around. And the decades disappear like sinking ships, but we persevere. God gives us hope, but we still fear what we don't know. The mind is poison. Castles in the sky sit stranded, vandalized. With drawbridges closing. Saw Cinderella in a party dress, but she was looking for a nightgown. I saw the devil wrapping up his hands. He's getting ready for the show. Dustland, Bruce Springsteen z formacją The Killers. Zapraszamy do trójki, jeszcze 17 minut i będzie 19. Reportaż w trójce. No to teraz uwaga wszystkie córeczki i synolkowie. Jutro Dzień Ojca. I dzień wielkiego meczu Polska-Szwecja. Wielu panów ze swoimi dziećmi i rodzinami zasiądzie przed telewizorami, dlatego już dziś namawiamy na refleksję na temat roli ojców w życiu ich dzieci. Zapraszam na reportaż Tata, autorstwa Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Jak tam zupka? Już gotowa, wszystko już nalewamy. Makaron trochę się pokleił, niestety. A dwie rzeczy... Jak się robi, to... Dlatego nie można przeszkadzać w kuchni. Nie, tylko tutaj jesteśmy tak zaawansowani, bo mówienie o tacie, to chętnie o tym mówię, bo mieć takiego tatę to jest duma. Ja nawet nie potrafiłem mówić, jak to się teraz mówi, ojciec. U mnie słowo ojciec nie istniało, zawsze był tatuś albo tato. Rodzina mówiła Bolesław, a tata, jak przysyłał kartki, na przykład jak był w wojsku w Równem, przed wojną oczywiście, to jak przysyłał do rodziców, to podpisywał Bolko. Był wspaniałym stolarzem. On mnie nauczył wszystkiego. Moją najładniejszą prezentem od taty na gwiazdkę był wóz strażacki, zrobiony przez mojego tatę i pomalowany. To był piękny, drabiniasty wóz strażacki, który tata dla mnie zrobił. Z drewna. Mało tego, ja się tego fachu w jakimś sensie nauczyłem od taty. Ten stolik zrobiłem sam. To jest z dębu. I mało tego, tu nie ma lakieru. To mnie tata nauczył. Tu jest pokost, bejsa naturalna, wosk pszczeli na zewnątrz. I jakie to jest gładkie? I żadna szlifierka. Te łapki to robiły. Ja mam wszystkie narzędzia po tacie. One mają po 50 lat, czy dłuta, czy strugi, pilorki takie do robienia otworów przed wkręceniem śrub i ramy do obrazu swego czasu. Wszystkie robiłem sam. Dostałem od taty przyżnicę, wszystko. Jak ciąć, gdzie słoje, to wszystko mnie nauczył tata. Bodek, chodź, zobacz. Zawsze dusza towarzystwa, kawalarz taki. Kochał dzieci, nas, dbał o nas tak, że super gość. Jeździliśmy, bo ja tylko z tatą jeździłem na wakacje. Czekałem tylko za tymi dwoma tygodniami, które w lato miałem tylko dla taty i tata dla mnie. Pojechaliśmy do Węgorzewa. To nie tak jak teraz, że są piękne kapoki dmuchane i człowiek się nie utopi, tylko drewniane kajaki ze skrzywionymi jeszcze tymi dołem dna, więc te kajaki zygzakiem. Tata już o tym wiedział, że tam ten sprzęt w ogóle na wodach jest kiepski. Zrobił sam stery i myśmy mieli swój ster do kajaku. Ja na przodzie w tym kajaku, tata z tyłu. Płyniemy kanałem na Mamry. Brzegu nie widać. No. Oczywiście poszliśmy na całość, tylko że potem, jak chcieliśmy wrócić, znaleźć to miejsce. Płynęliśmy przez cały dzień, aż żeśmy teraz znaleźli ten kanał. Dobiliśmy do brzegu i wzdłuż Mamr brzeg. Żebyśmy płynęli na falę, żeby nas nie bokiem, żeby nas nie przewróciło, nie? To ci ludzie na brzegu, to były lata, początki lat 60. Dopłynęliśmy, to nam brawo bili. Potem Mazury się skończyły, jeździliśmy bliżej Łodzi. Tam był pas obronny niemiecki, więc bunkrów pełno. Oczywiście my z tatą z latarkami i wszystkie te... Właziliśmy do środka, oglądaliśmy. Ile hełmów, ile jeszcze, to było na raptem 15 lat po wojnie. Ani razu nie czułem cykora. A tylko dlatego, że był przy mnie mój tata. Tata tutaj w całej okazałości w mundurze 13 pułku artylerii lekkiej. Z Równego. Pracował w wojskowych zakładach uzbrojenia w Łodzi. Był modelarzem, czyli robił modele do odlewów. Wtedy się robiło to z drewna i pracował do 74 roku życia, bo nie było następcy po tacie. A wtedy to robił stolarz, tego się robiło wycisk i dopiero się odlewało części do samochodów, do sprzętu wojskowego. A poza tym jeszcze takie prace stolarskie typowe, jak, bo to były zakłady motoryzacyjne, więc skrzynie do samochodu, bo to wtedy były drewniane skrzynie do tych wielkich starów 6-6. Był bardzo szanowany. Uwielbiał zwierzaki. One za nim przepadały. Dzieciaki to samo. Wie pani, z dzieciństwa pamiętam, że jak mieszkaliśmy w jednym domu tym rodzinnym, który pobudował mój dziadek, jak już sprowadzili się do Łodzi, zapracowali, to wybudowali dom, to wszystkimi z całego domu były trzy rodziny. Zajmował się tylko tata. Przychodził z pracy, sobota czy niedziela, to tylko się liczył Bolko, bo on te wszystkie dzieciaki zabierał na młynek. To były stawy, tam się uczyliśmy pływać pod nadzorem taty. Na rowery, no to tylko ja jeździłem, bo tata miał kolarkę. Jak byłem dzieciaczkiem małym, to pamiętam, że zrobił takie siodełko i na tą kolarkę mnie zabierał. To siodełko było przymocowane do ramy z przodu i miał mnie między ramionami. A później to już dostałem na komunię pioniera rower i już razem żeśmy biegali na rowerach na wycieczki. Mama gotowała obiady, nas nie było. ale na przykład lubiłem jesień albo wiosnę, jak trzeba było robić elewację czy smołowanie dachów. To ja jako dzieciak, tam 10-12 lat, pilnowałem ogniska, bo się lepiej tam smoła rozgrzewała. Tata był na dachu, linę spuszczał. Ja zakładałem ten kociołek podgrzany na górę. To była przygoda z tatą. Albo najbardziej byłem dumny, jak na przykład nieraz płot tam gdzieś się uszkodził, bo był cały z drewna. Więc tata mi na przykład szykował gwoździe, deski. Jaki ja byłem dumny, że tata mi to daje do roboty, że ja to mogę zrobić. Tego wszystkiego nauczyłem się od taty. Od nikogo innego. No, przepraszam, gotowaniem od mamy. Uwielbiałem patrzeć, jak mama gotuje. I uwielbiałem robić to, co tata robił. Tym bardziej, że on mi zachęcał do tego, żebym mu pomagał. Tomek, syn i ja, i tata to najwyżsi w rodzinie. Ja mam 1,96 m, tata miał 1,89 m, no to o 7 cm tatę przebiłem. Tata się mnie nie wyprze, tak bym to określił. I nigdy nie pamiętam, ile miałem, 94-96, zaokrąglam sobie na 1,95 m. Tomek to jest taka papuga, on zanim wyjdzie, to on się tak naprzegląda, żeby wszystko grało, żeby to wszystko pasowało. Ile może mieć mężczyzna marynarek? On ma ponad 40. Każda jest inna. Ile par butów? O Jezu! Ja zarysowany mam... czubeczek, buty out. I wtedy ja je biorę. To jest to, co tata zresztą też cechuje właśnie, taka raczej racjonalna postawa. Bardzo pilnuje nas jako rodziny. Tata był dla mnie wzorem. I zawsze dziadek Bolek, nigdy inaczej. Bardzo, można powiedzieć, chyba dystyngowany. Pamiętam spacery z dziadkiem. Mieliśmy psa, babcia i dziadek mieli psa, który miał na imię Cacek, czarny kundelek. I z dziadkiem często wsiadaliśmy na przykład w autobus i zwiedzaliśmy Łódź. Moja siostra mówi, jak przyjeżdżasz do Łodzi i widzę cię z okna, jak idziesz, to tak jakby Bolko szedł. Dawał mi zawsze wolną rękę. To nie było, że on miał tam swoje pragnienia. Na pewno pragnieniem było, żebym został w wojsku. To był moment, kiedy ja zakomunikowałem, że już nie będę drugi raz zdawał do Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych, bo już grozi mi służba zasadnicza, a jak się nie dostanę, to mnie wezmą do służby zasadniczej. Więc mówię, tata, to ja zaporowo, żeby mało biele skulturalnie spędzić te 2 lata, jeżeli już będę musiał, to żebym to zrobił w szkole oficerskiej. To jak tacie to zakomunikowałem, to był najszczęśliwszy. On mnie tam nigdy nie ucałował, ale widziałem po oczach, bo miał taki... Jemu się oczy śmiały zawsze. Nie? No i wtedy tata mnie zaskoczył po raz kolejny zresztą. Pamiętam, jak on nie płakał, ale miał łzy w oczach. Nie? Za 3 dni pojechaliśmy do Gdańska i kupił mi zegarek, który był wart 3 jego pensje, który mam do tej pory. To jest to cudo, które dostałem od ojca 45 lat temu. Nauczył mnie wszystkiego. Tata był dla mnie wzorem niedoścignionym, że tak powiem. Dobra, jemy. Chodźcie. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Tata. O swoim ojcu opowiadał Włodzimierz Spodziewała, wojskowy i malarz. I to była ostatnia pozycja dzisiejszego Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dziękujemy. Do jutra. I'm